Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie Piękno. Way To dokładnie ten moment, gdy linią nocną dojechaliśmy do kolejnego nocnego trójkowego przystanku. Wtorek, druga w nocy, nawet już sześć po, czyli czas na wielkie piękno Only For You i For You także już za moment Ville Valo na czele grupy HIM, czyli Finlandia, i to Unplugged po angielsku, po czym z płyty, która 10 dni temu skończyła 25 lat, czyli z miłości w czasach popkultury, Myslowis i też dla ciebie. Grażyna Oczkowska za konsoletą, Michał Żołądkowski przed mikrofonem. Pięknie zapraszamy do czwartej. Wherever you are, I'm here for you. 'Cause I am here. I'm here for you. 'Cause I am here. I'm here for you. 'Cause I am here. I'm here for you. I am here. niebie. Mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić. Mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Zrywam wolne kwiaty, szukam tych najrzadszych. Naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko czego chcę, to wszystko czego mi brak, to wszystko czego ja nigdy nie będę miał. To wszystko czego chcę, to wszystko czego mi brak, to wszystko czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Chcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Przez ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę, to wszystko, czego czego ja nigdy nie będę miał. Otwórz oczy, zobacz sam. Przed nami mgła. Zamykam oczy. Nie chcę widzieć, nie chcę czuć. Czy to minut po drugiej. Mysłowicy dla ciebie w wersji live. Trójka niezmiennie na żywo. Do czwartej pod hasłem Wielkie Piękno. Tydzień temu anonsowałem spotkanie z fragmentem ścieżki dźwiękowej do filmu Arizona Dream i mimo, że chwilami to mocno wieje, to absolutnie słów na wiatr tutaj nie rzucam. To po pierwsze, a po drugie, po weekendzie spędzonym w Sopocie z rybami w ramach dopieszczania się i dopieszczania podniebienia, tym bardziej sięgamy po film, w którym przecież usłyszeliśmy, że to jest ta dziwna ryba. Kiedy dorasta, jedno z jej oczu przechodzi na drugą stronę. In the Dead Car, Iggy Pop i Goran Bregović z Arizona Dream. Dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Shit, like, you know, when your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that is all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. Hurricanes blowing in my head, a clock. Tick, tick, tock, tick, tock. 5 minut po drugiej, program trzeci Polskiego Radia. Wielkim pięknie muzyka z obrazem. Eksplorujemy muzykę z filmu Arizona Dream w trzech aktach, tak można powiedzieć. Get the Money to ten akt drugi, a za moment trzeci, czyli TV Screen. Cytat w ramach wstępu do tego właśnie utworu. Ryby wcale nie są głupie, wiedzą kiedy milczeć. Głupi są ludzie, a ryby wiedzą wszystko. I już nie muszą ani myśleć, ani mówić. at their game. They are just zombie bodies caught in the glow of the TV screen. Just forget it. Forget it all. The TV screen. TV screen makes you feel small. No life at all. Popatrz zaraz świt. Rozpuść włosy, jeśli tego chcesz. W twoich oczach widzę rozkosz, chociaż twoje usta mówią nie. Zdejmij suknię, proszę cię. Thank you. że świat zwariował, że ludzie wszyscy koło z życia chwią. Pewnie masz rację, kto to wie. Twoje ciało pachnie grzechem, mówisz, ale ja nie słucham, nie. Zdejmij szyfie, proszę cię. Zaraz świt. Pytasz, czy możesz już zaufać mi? Nie wiem, bo świat zwariowała, twoja gładka skóra w półmroku lśni. Zdejmij suknię, pomóż mi. Zamknij oczy, jeśli tego chcesz. Coś chyba przeszło obok i coś nagle skończyło się. Mówisz, ja nie słucham mnie. Mówisz, ja nie słucham. Mówisz, ja dźwięki też się nocą w programie trzecim przypominają. Najpierw Arizona Dream, teraz Harlem. Dziś i jutro Stany w roli głównej, wybory prezydenckie. Jak wyglądają ostatnie chwile przed wyborami? O tym w Trójce dziś i po szóstej, na pewno po siódmej. A to była 5:30, 24 minuty przed trzecią. To jeszcze takim amerykańskim sznytem pobiegniemy przez 4 minuty właśnie z grupą Harlem. Tyle tylko, że tu również z głosem Maćka Balcara, a dobiegniemy do momentu, to będzie dokładnie za 4 minuty, gdy Maciek zaśpiewa nam również solo. Cicho, jak spokojnie w noc odpływam stan. Kołyszę mnie łagodnie sen, tam jest jej ślad. Już tylko tu dotykać mogę tego ciała. Już tylko w śnie całować ją. Oczy, których nigdy nie zapomni. Są słowa, których nie wybaczy nigdy nikt. Ja wiem, dobrze wiem, to boli. Czy jedną noc daruje mi? Są takie dni, takie dni, kiedy wiatr, kiedy deszcz i tęsknię do ciebie. Są jeszcze ciągle takie dni. ze świata rozumiem i nie zawsze mam wyraz pogodny, ale nie wiesz, jak bardzo cię czuję. Szarpnij krzykiem struny tej ciszy, co zasypia i budzi się z nami. Tak bym chciał jeszcze raz w to uwierzyć, że się kiedyś na śmierć zagada. Że łazienka się łzami zaleje, że nam obiad wyleci w powietrze. Nie milcz dłużej, bo oszaleję. Program Trzeci Polskiego Radia niezmiennie, czyli dobre nastawienie. Już tylko 16 minut do trzeciej. Mustang z Dzikiej Doliny, czyli Maciek Balsar solo i moja rozmowa, czyli utwór z jego pierwszej debiutanckiej oczywiście płyty, czyli Czarno. Bielsko-Biała, 9 listopada o godzinie 19, Maciek na żywo. Tymczasem utwór, który 15 stycznia w 2018 roku grały wszystkie stacje radiowe w całej Irlandii. The Cranberries, When You Are Gone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Dolores, imię na cześć Matki Boskiej Bolesnej. Cranberries w trzech utworach na docieplanie tej listopadowej nocy. Linger w trochę innej wersji zaśpiewała to w filmie Klik i robisz co chcesz. Z Adamem Sandlerem i Christopherem Walkenem, z którego można dowiedzieć się, co jest najważniejsze, że lepiej jednak nie przewijać i nie zatrzymywać życia, bo może mieć to tragiczne konsekwencje. Przede wszystkim dotyczące i bliskości, a jeszcze bardziej rodziny. Zatem Cranberries miało być trzy razy, to jeszcze raz, teraz All to My Family. Tak bardzo drążyć się chcę, tak bardzo dotykać cię, tak bardzo, że aż w środku coś drąży mnie. Zakładam, że ty również czujesz podobnie. Dłonie są głodne, no dłonie są głodne. Muszę się skakać, płakać, kryć się w szakach, a wszystko to by nie wyjść na średniaka. Muszę się skakać, płakać, kryć się w szakach, a wszystko by nie wyjść na średniaka. Kochać się chcę, tak bardzo odkrywać cię. Ubranie przeszkadza, więc precz z ubraniem. Nawet ty nosisz się nadzwyczaj godnie. Me dłonie są głodne, me dłonie są głodne. Uczę się wspinać, zginać, znów zaczynać. A wszystko to, by nie być na kretyna. Uczę się wspinać, zginać, znów zaczynać. A wszystko, by nie być na kretyna. Mała obawa, potrzeba. Mało jest smutku, chce mi się śpiewać.